Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Ağustos Çarşamba. Yıl 2013, ay 8, gün 233, Hızır 108. 1434, Hicri Şevval 14, 1429, Rumi Ağustos 8. Yaprakların sararması. Fırtına. Günün malumatı. Kötümserlik yaşlandıkça artar mı? Genellikle öyle sanılır ama bu düşünce yanlıştır. İnsanın hayat karşısındaki tavrı 25-30 yaşlarında kesin şeklini alır. O yaşlarda kötümserse, yaşlılığında da hiçbir şeyden zevk almayan kötümser, haşin bir insan olur. Aksine neşeliyse, yani 25-30 yaşlarında neşeliyse, ihtiyarlığında da hayatından şikayet etmez. Her şeye kolay sevinir ve ihtiyarlığı daha rahat geçer. Yemek listesi gün 233. Şehriye çorbası, fırında tavuk, pilav, sütlaç, pilav, turşu ve güllaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ne o Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın 3. Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Ayrıca Emre Gümüşer ve Dicle Tiryaki de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, 1770'te bugün James Cook resmen Avustralya'nın doğu kısmını Britanya adalarına katmış sömürge olarak. Ve adını da Yeni Güney Galler olarak koymuş. Hala da o adla anılıyor ama artık Avustralya bağımsız oldu. Commonwealth'ın üyesi olmaya devam ediyor. Ama tabii. O gün bugündür de göçmenler gitmeye devam ediyor ama belki de tarihinde hiç bu zamanda yaşandığı kadar göçmen karşıtı bir politika sergilememişti Avustralya. Gene bir gemi batmış, evet. Ondan da bahsederiz bu vesileyle. 1772'de bugünse Kral 3. Gustav saray darbesini tamamlamış ve yeni bir anayasa ilan etmiş İsveç'te ve aydınlanmış despot olarak kendisini entelektüel bir kral olarak ilan etmiş. Darbenin arkasında kim var, bu belli mi? Eskimolar vardır belki. 1911'de de Mona Lisa çalınmış tablosu, Joconde, La Joconde diye de adlandırılıyor Mona Lisa. Leonardo da Vinci'nin tablosu Louvre'dan bir görevli tarafından, hademe tarafından çalınmış ama sonra bulunmuş. Rahatladınız sanırım. Evet. 1961'de Motown Plak Şirketi, bugün artık yerinde yerler esen Detroit şehrinin çürümüş, perişan olmuş Detroit şehrinin en büyük müzik kültürünün öncüsü Please Mr. Postman adlı Marvelettes adlı kızlar grubundan çaldığı parçayla belki bugün de çalabiliriz. İlk bir numarasını kaydetmiş oluyor. 1982'de bugün Lübnan İç Savaşı'dan bir haber. Beyrut'a çok uluslu güç inmiş ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'dan çekilmesine göz kulak olmakla görevliymiş. Haberlerimiz, yani geçmişten haberlerimiz, geçmişte bugün haberlerimiz böyle. Açılış parçamızı anons edelim şimdi de. Kireçburnu Çakalları grubundan Kolpa adlı parçayı dinleyerek başladık. Bunu çalmamızın da şöyle bir sebebi var. Haber bağlantısı var. Bugün bir haberde Leyla ile Mecnun dizisinin TRT'de epey zamandan beri devam eden fenomen olan hatta bir dizisinin sona erdiği, 103 bölümden sonra yayınlandıktan sonra sona ermiş. Ve dolu dizgin gidilen, hatta TRT'nin yüksek kadroları tarafından dahi sevilen bir diziden bahsediyoruz burada. Evet. Fakat kaldırılmış. Evet. Bir tweetle duyurulmuş bu kaldırılma işlemi. Yapımcılığını üstlendiğimiz Leyla ile Mecnun adlı dizinin yayından kaldırıldığını TRT Film tarafından şirketimize bildirilmiştir. Emeği geçen herkese, özellikle de seyircilerimize her şey için çok teşekkür ederiz tweetini atmış Eflatun Film. Evet, dizinin yapımcılarından. Evet. Ve dizinin senaristi Burak Aksak da Leyla ile Mecnun dizisini 103 bölüm yayınlayan TRT'ye teşekkürler buraya kadarmış diye bir tweet atmış. Peki biz niye bununla ilgilendik? Çünkü dizinin kaldırılma sebebi... Malumunuz. Öyle mi? Yani Leyla ile Mecnun dizisini bir defa izleyen insan için de bu durum gayet belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bayram değil, Seyran değil, TRT müdürlerinin dahi oynadığı bir dizide konuk oyuncu olarak neden bir anda yeni sezon başlangıcında yayından kaldırılsın? Gezi Parkı ile ilgisi olmasın? Evet. Ben de onu demeye çalışıyorum. Gezi Parkı eylemleri sırasında hem oyuncularının hem de senaristlerinin, yapımcılarının üstlenen kişilerin de Gezi Parkı'na destek verdiği görülmüştü geçtiğimiz haftalar içerisinde. Hatta bir de video çekmişlerdi Gezi Parkı ile alakalı. Ve İstanbul'a sorunlarına da tek tek değinmişlerdi. Ve çok radikal, belki de Açık Radyo dinleyicilerinin de, Açık Gazete dinleyicilerinin de aşina olduğu bir projeyle ortaya çıkmıştı. Mesela dizideki başrol karakteri Mecnun Çınar'ın babası Boğaz'a mesela beton dökülmesini önermişti. Gezi Parkı'nı ortadan kaldırdıktan sonra Boğaz'a beton dökülmesi gibi önerilerle kendi arkadaşlar arasında konuştukları bir video çekmişlerdi. Betonla kaplanması. Evet. Ve ardından nasıl bir tahmin ettim ama geri olduğunu bak görüyorsun işte Saatli Marif takvimini okumanın yararları. Yani artık ne zaman bir istifa ne zaman bir kovulma haberleri olsa zaten Gezi Parkı'na hemen bir gözünüz çarpıyor acaba alakası var mı diye. Kötümserlik yaşlandıkça artmıyormuş bazı insanlar. Evet evet. Evet. Hemen tespit ettik. Evet. Durum evet. Bu. Yani gayet politik bir karar almışlar. Son derece başarılı olan hatta TRT'nin belki de en dizileri arasında en başarılı olanlarından biri sayılıyor. Ticari anlamda da söylüyorum. Ama intikamcı bir yaklaşım olmuş. Böyle de olmaz ki. Evet. O kadar intikamcı bir iktidara tapılmaz ki. Oğuz Atay'dan biraz çevirdim. Güzel oldu. Tam yerinde oldu açıkçası. Yani TRT daha önce de dizilerini kaldırmıştı. Mesela bir dizisi vardı. Ben pek fazla bakabilme fırsatı bulamadım ama dizinin namını biliyordum. Sakarya Fırat diye. Terörle mücadele eden birbirinden babayiğit askerlerin, özel hareket askerlerinin teröristlere karşı verdikleri haşin mücadeleyi anlatıyordu. O da çözüm süreciyle beraber anında kesildi. Yani böyle politik manevralar sırasında da TRT'nin de kendi yayın politikasında keskin çizgilerde görebiliyoruz her iki dizi üzerinden. Fakat bu sonuncusu gerçekten acı olmuş. Çünkü insanlar artık imza toplamaya başlamışlardı Change.org üzerinden de. Başka bir kanala taşınsın, bu kanalda yayınla devam etsin bu dizi diye. Bu gerçekleşmedi ama herhalde. Bakalım önümüzdeki günlerde belki ilginç gelişmeler de yaşanabileceğini umuyoruz izleyicileri olarak. Bu bir cesaret meselesi. O kadar kolay olmayabilir. Peki. Erdal Bakkal'ı tanımamışsınız galiba. Kimi? Erdal Bakkal. Dünyanın en cesur insanlarından. Kim o? Erdal Bakkal. Önümüzdeki parçalarda eğer devamını getireceksek zaten şarkı sözlerinden de yakından tanıma fırsatı ufak da olsa bulabileceksiniz kendisini. Peki. Evet, bunu zaten bugün fırsat bulduğumuz sürece bu Leyla ile Mecnun dizisinden bazı parçalar çalacağız. Bari biz bu şekilde Açık Gazete'de ve Açık Radyo'da bir süre daha konusunu edelim diye düşündük. Şimdi günün haberlerine bakılacak olursa gündemde önemli ölçüde Mısır var. Çok ciddi bir durum devam ediyor. İnsanlığın dip noktalarından bir tanesi olarak devam ediyor. Ve bir takım yaptırımlar da sözüm ona bazı yaptırımlardan söz ediliyor ama asıl yardımlar, yaptırımlar bir türlü gerçekleşmedi ama asıl yardımlar yağıyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz mesela darbecilere yardımlarını ulaştırmış. Sahra hastaneler de var. Uçaklarla askeri havalanına ulaşmış. Bu arada mesela Katar'dan bedava doğalgaz verildiğine dair, ikinci partinin verildiğine dair de bir haber var Hürriyet gazetesi üzerinde. Sadece Suudi Arabistan değil, Katar'da ikinci kez Mısır'a bedava doğalgaz gönderdiği ortaya çıkmış. 9 Ağustos'ta olan bir olay bu. Yani darbeden sonra galiba. Peki bayram değil, seyran değil. Katar niye öpüyor? Mısır'ı mı? Hmm. Darbeci generallerin yanaklarını. Vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Evet, herhalde Katar'ın şey olduğu söyleniyordu ama. Evet, El Cezire kanalı üzerinden de bunu görebilmek mümkündü. Ama böyle olmamış. El Cezire bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yayına geçmiş durumda. Bu arada bir başka değişiklik de Dubai'den geliyor. Daha doğrusu bizde Türkiye'de medyaya yansıyan şöyle bir şey vardı. Dubai şeyhinin kızının yani Kral Abdullah Mısır'a katliam yapan darbecileri överken Dubai emirinin kızı Mehra'nın özür dilerim baba ama akan kanın nedeni bizim paramız dediği bir tweet atarak söyleniyordu. Fakat bunun bu Yeni Şafak'ta manşet olmuştu. Mehra kadar olamadınız diye yorum manşet. Fakat bu yalanlanmış. Evet, bu kim tarafından yalanlanmış bu? Dubai hükümetinin medya dairesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yalanlamış bu paylaşımı ve Mehraya Raşid şey tam ismini söyleyeceğim şimdi. Dubai emri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı Mehra'ya atfedilen Facebook hesabının sahte olduğunu, o sözleri kendisinin yazmadığını belirtmiş. Ve bu haberin kaynağını belirtmek gerekirse o da tek bir adrese çıkıyor: Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı ilk önce Şeyh Maktum'un kızı Mehra'nın Facebook hesabından fotoğrafların üzerine "özür dilerim baba ama Mısır'da akan kanın nedeni bizim paramız" yazdığını bildirmişti. Ve ardından diğer gazetelerde bu haberi alıp manşetlerine dahi taşımışlardı. Böyle bir durum ortaya çıkıyor galiba. Sosyal medya konusunda bu kadar hızlı hareket edilmemesi ya da hareket ederken de ajans olarak, yani resmi ajans olarak bunun bu şekilde lanse edilmesinin biraz daha dikkat edilmesi gereken unsur olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela yalan bir haber, eğer doğruysa bu haberin yalanlandığı, onu da tam olarak bilmiyoruz. Ama resmi bir açıklama olduğuna göre muhtemelen yalanlandı kesin, ama yalanlamanın içeriği doğru mu, evet, onu bilmiyoruz. Ama şu anda elimizde olan şey, öğrenemeyeceğiz. Resmi düzeltme. Elimizde olan şey resmi düzeltme. Ve bu resmi düzeltmeye baktığımız zaman koskoca bir gazetenin, Yeni Şafak gazetesinin attığı manşetin de doğru olmadığını görüyoruz. Atılan manşetten 4 gün sonra. Evet. Anadolu Ajansı'nın haberi üzerinden gidilmişti. Peki, Mısır meselesini ele alacağız. Bu mesele TRT Türk'ün muhabiri, TRT'nin Türk muhabiri Metin Turan'ın gözaltı süresi uzatılmış. Bu arada İhlas Haber Ajansı'ndan bir büro şefi Tahir Osman Hamde de gözaltına alınmış. Ekipmanlara da el konmuş. Ve Erdoğan da Mısır'da yaşananların arkasında İsrail var demiş. Bunu nereden tespit ettiğini bilmiyoruz ama bazı gazetelerinde, manşetlerinde yer alıyor başbakanın bu açıklaması. Evet, elimizde belgeler var demişti yaptığı açıklamasında. Öyle mi? Evet. Onu görmedim ben. Ama arkasında İsrail var diye mesela Yeni Şafak'tan gene okuyalım. En çok iktidarı yansıtan gazete o. Bu sıralarda Erdoğan Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu söylemiş. Ayrıca İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ile Fransız Siyonist Bernard Henri Levy'nin, ki o da Yahudi diyor, katıldığı bir toplantıya atıf yapmış Erdoğan. İhvan seçimi kazansa da kazanamayacak sözlerine dikkat çekmiş. Böyle bir polisiye durum var. Evet, bunun yankıları da aslında büyük oldu. İlk önce İsrail'den tek cümlelik bir cevap geldi. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamayla bu durumu bir şekilde kınadı. İsrail yaptığı açıklamasında bu Associated Press Haber Ajansı'nın konuyla ilgili bir sorusu üzerine, bunun üzerine yorum yapmaya değmeyecek. O yüzden bu üzerine yorum yapmaya değmeyecek açıklamalardan biri demiş. Döndü dilim, sabah mahmurluğu var, kusura bakmayın. Tekrarlamak gerekirse İsrail bu üzerine yorum yapmayacak demeçlerden biri demiş. Açıklamalardan biri demiş Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine. Tek cümlelik. Evet, Amerika Birleşik Devletleri de buna bir itiraz etmiş. İsrail'den Erdoğan'a tek cümlelik, evet, buna bu üzerinde yorum yapmaya değmeyecek o tür açıklamalardan biri demiş. Amerika Birleşik Devletleri ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri de dışişleri tarafından yapılan bir açıklamayla Başbakan Erdoğan'ın söylediği bu elimizde belgesi var, Mısır darbesinin arkasında İsrail var demeçlerine Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest tarafından cevap verilmiş. Erdoğan'ın sözleri saldırgan, delilsiz ve yanlış açıklamasında bulunulmuş. Üç noktaya da işaret çekilmiş galiba burada. Evet, Erdoğan'ın çok sayıda açıklaması var aslında. Çeşitli İslami göndermeler de yapmış. Şu anda İslam dünyası Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden farksız ama Yusuf o kuyudan çıkacak demiş. Kendisine bize diyor bu... Biz dediği kendisini kastediyor. Çoğul üçüncü tekil şahıs. Evet. bize birinci çoğul şahıs değil mi? Bize çok yakışıksız şekilde diktatör diyenlere hodri meydan diyorum. Son sözü millet söyleyecek, Mart'ta seçim var demiş. Ama diktatörler de kimse bu kelimeyi ağzına alamaz, sallandırırlar demiş. Mısır'da olduğu gibi demiş. Evet, bu demokrasi ve seçimlerle alakalı da geçtiğimiz günlerde sorduğunuz sorunun cevabı gelmiş. Başbakan Erdoğan Abdullah Gül'le görüşmüş ve görüşmesinde sonuç sandıkta belli olur denilmiş. Demokrasi sandıkta kendini gösterir şeklinde de bir açıklama yapılmış. Öyle mi? Evet, ama barajdan bahseden yok tabii ki. Yani baraj, seçim barajı sandığın neresine düşer? Bu konuyla alakalı halen bir açıklama gelmiş değil. Yani zaten seçimden ibaret sanmak biraz eksik bırakmak oluyor demokrasiyi diye düşünüyorum. Benim bilebildiğim kadarıyla böyle. Peki diğer haberlere de kısaca bakalım. Ve dünyanın en sarsıcı olaylarından bir tanesi Britanya'da, Londra'da Heathrow meydanında geldi. Onun transit bölgesinde. Eğer bir gazeteciyseniz Heathrow'un transit bölgesinden geçmemeniz tavsiye ediliyor artık. Çünkü orada insanı terörist diye saatlerce tutup bütün mallarına, mülklerine, bilgisayarlarına, laptoplarına, UPS o şeyleri, USB sticklerine, bellek nesi deniyor ona işte, onların hepsine el konabiliyor. Taşınabilir bellek. Taşınabilir belleklerine el konabiliyor. Evet, gazeteciyseniz bunu bilmeniz gerekiyor. Güvenlik görevlisi ya da asker ve polisseniz, hatta ajansanız da vurduğunuz çekiç darbeleriyle ya da bilgisayara vurduğunuz tekmelerle beraber o bilgisayarın içindeki dosyaları silemeyeceğinizin de bir şekilde anlamanız gerekiyor. Teknoloji oldukça ilerledi, artık kopyalanabilir şeyler, bilgiler. Gutenberg devrini epey bir açtık. Bunları tekmelemekle, vurmakla, kırmakla geçtiğimiz gün The Guardian gazetesinin depolarında Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanlarının yaptığı gibi pek mümkün olmuyor silmek ya da yok etmek. Ama evet, fakat dava açıyorlar. Yani bu bayağı ciddi bir hukuki muhtıra gibi bir şey vermişler. Miranda, Glenn Greenwald, gazeteci Glenn Greenwald'un partneri 9 saat tutulmuştu ve her şeyine el konmuştu işte, bütün bilgilerine. Şimdi dava, bir mühlet vermişler. Dokunulmamış hiçbir şey, bozulmamış bir şekilde iade edersiniz, yoksa en yüksek mahkemelerde, Britanya'nın mahkemelerinde hakkımıza arayacağız, davaları açıyoruz demişler. Fakat Britanya hükümeti de şeye geçmiş, önce savunmada görünüyordu, şimdi halbuki hafif saldırıya geçmiş. Biz terörist avında her şeyi yaparız, önemli olan güvenlik filan demişler. Evet, güvenlik, ama güvenlikten daha ziyade ortaya çıkan şey de galiba tehdit ve baskı unsuru yaratmak. Bir şekilde vandalizm uygulayarak. Yani en son The Guardian gazetesinin dün gece yaptığı bir açıklama vardı. İngiliz yetkililer geçen ay yeterince eğlendiniz, artık belgeleri verin demiş ve iki yetkili eşliğinde belgeleri de imha ettiklerini söylemişlerdi. Daha fazla yazılmamasını istiyor İngiltere hükümeti bu konularla alakalı olan yazıların. İngiltere hükümeti olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri, belki de bütün hükümetler bu konuyla alakalı daha fazla yazılmasını istemiyorlar. Ama gazeteciler de durmuyor. Zaten dünyanın en komik, yani trajikomik şeyleri oluyor. Gazeteciler Beyaz Ev sözcüsüne, Obama'nın sözcüsüne de soruyorlar tabii. Önceden haberimiz vardı bu olaydan diye cevap veriyor. Britanya'daki bu polisin baskınına. Daha doğrusu işte gözaltına alıp hiç avukat ve herhangi bir kimseyle görüştürmeden, herhangi bir konuşma yapmasına, temas kurmasına izin vermeden 9 saat boyunca bütün hayatı ve bütün hikayeleri sorulmasına. Bizim haberimiz vardı ama Amerikan hükümetinin hiçbir dahli yoktur, en ufak bir yardımı da olmadı diyorlar. Bir başka soru sormuşlar, onu izleme fırsatım oldu. Beyaz Ev sözcüsüne, peki bilgileri paylaşıyor musunuz? Yani daha doğrusu başka sorunuz varsa Bundan sonrasını Britanya polisine sorun. Yani Amerika'nın bilgisi, belgesi bu kadardır. Hiç ilgimiz yoktur. Evet, yani veriyorlar vermeyeyim. Parasını hallediyorlar işte tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Peki demiş o zaman bilgileri şimdi bu el koyduğunuz bilgisayar, laptop, bütün bu hard diskleri falan paylaşıyor musunuz diye. O kadarını söyleyemem demiş. Böyle şahane diyaloglara tanık oluyoruz. Yalnız Guardian gazetesi Guardian gazetesi okurların kooperatif bir yapısı var biliyorsunuz. Bir şirketin değil yani. The Guardian gazetesi. Evet. Evet. Alan Rusbridger onun editörlerinden şöyle bir açıklama yapmış. Biz sabırla bayağı uğraşarak Snowden dokümanlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Sadece bunu artık Londra'da yapmayacağız. Ayrıca Miranda'nın, David Miranda'nın laptopunun affedersiniz, telefonlarının, hard drive'larının ve kameralarının, fotoğraf makinelerinin el konması da Glenn Greenwald'un dünyadaki bu casusluk faaliyetlerini izlemek konusundaki yayınlarına hiçbir şekilde engel olamayacaktır diyorlar. Şeyi de anlatmış yani Britanya polisine birilerinin anlatması lazım. Yani parçaların üzerinde kırıp tepinerek dijital çağında, bilgi çağında bunun kolay olmayacağını evet, evet. anlatmak lazım. Ya keşke bir görüntüsü olsaydı o durum. Orayı parçalarlarken mesela bir ajan diğer arkadaşına diyor ki yerde biraz megabayt kalmış şunun üzerine bas falan diye şeklinde diyaloglar gelişiyor. Aynen öyle oluyor aslında. Bu zeka seviyesine sahip insanlar evet. Zeka meselesi değil. Korku hiç umurunda değil artık Britanya polisinin ve de Amerikan polisinin. Yani boşu boşuna harcadığınız emeğe yazık değil mi? Orada bu depoda kalmış bilgisayarları parçalıyorsunuz. Korkutmak için yapıyor. Sadece gözdağı vermek için. Çünkü mesela işte Çin ajanlarına eline geçecek falan diye konuşmalar oluyor mesela. Gülünç diye bakıyorsun değil mi? Aslında yalnız ben dikkatle okumaya çalıştım Alan Rusbridger'ın Guardian'da yazdığı yazıyı. Şey demiş, kendileri espri yapmışlar. MacBook Pro parçalandığı sırada biz süpürürken diyor, tam İngiliz esprisiyle yazmış, parçaları süpürürken diyor çöp tenekesine polis de şey esprisini yapmış. Tamam artık kara helikopterleri geri çağırabiliriz. Yani bu noktada belki bu esprinin altında bu zeka seviyesine dair bir şeyler bulabilmek mümkün olabilir. Hayır değil. Bence hepsi bunların tümüyle planını korkutmaya ve gazetecilik yaparsan bizim istediğimiz şeyi ortaya çıkarırsan sonun böyle olur diye. Londra'nın ortasında kara helikopterleri geri çekmekten bahsediyor evet. Bir ajan ve bu konuda espri yaptığını zannediyor. Ve bunun da zeka seviyesine bağlanamayacağını sadece salt bir şiddet olduğundan bahsediyorsunuz siz. Hı hı. Olabilir tabii ki neden olmasın ama çözüm yok mu? Çözümü elbette var. Mesela dün Türkiye'de de bunun dair ilginç bir olay yaşandı. Belki çözüm olarak görülebilecek bir olay yaşandı. Tüm Türkiye'de internet bağlantısı yaklaşık 20 dakika boyunca kesildi. Ülke genelinde. Cep telefonunun büyük kısmından evet, ve normal hatlardan internete bağlanılamadı. İşte bu olay o olay. Bir anda kesildi her şey. 20 dakika boyunca. Çekici aldım elime çaktım sonra bir çivi olmadı. Gene düzelmedi. Olmadı mı? Yanına vursaydınız biraz monitörü. Vurdum pat, tabii. Pat olmaz olur o da mi? O zaman da mı olmadı? Yani bu akşam 9.30 sularında falan oldu yanılmıyorsam. Ya da ona doğru. Ben sabah saatlerinde bir şekilde olmuştum. Bizim internet bağlantısı biraz şey olduğu için de sağ olsun kendisi. Sürekli böyle bir denetleme. Çok fazla internette kalma dediği için bana o yüzden ben pek saatini bilemiyorum. Ama böyle bir olay yaşandığına dair de dünyabülteni.com'da bir haber var. Peki diğer haberlere de bakacağız. Yalnız bir şeyi de hemen söyleyeyim. Seni çok yakından ilgilendirecek bir haberim var. Rusya'da güvercinler patır patır düşüp ölüp havada düşmeye başlamışlar yere. Yani şey... Ve bir güvercin kıyametinden bahsediyoruz. Fizyolojik bir olaydan bahsediyoruz değil mi? Zombi kuşlar. Evet, fizyolojik olarak. Ve acaba yeni bir Newcastle hastalığı mı var? Yoksa dünyanın sonu mu diye. Çünkü Rasputin'i bilir misin? Evet. Grigori Rasputin. Ha, Çar dönemi. Parçanın ismi değil miydi? Bir şeyin? Evet. Çar dönemi şeylerinden etkili ve yetkili papaz. Çariçe'nin de sevgilisi aynı zamanda. Onun bir kehaneti var. Güvercinler öldüğü zaman? 23 Ağustos 2013'te dünyanın sonu gelecek diyor. Bugün en kaçı? Lütfen. Tabii Rasputin öyle demiş. Kötümserlikten bahsetmiyorduk değil mi? Yaşlanınca da olmuyordu. Saaddin Marif takviminde ne diyordu? Genellikle öyle sanılır ama bu düşünce yanlıştır. Kötümserlik yaşlandıkça artıyormuş. 25 ve 30 yaşlar arasında ben ortaya çıkıyormuş. 25 ve 30 yaşlarında daima iyimserdim. Komsomolskaya Pravda'nın haberi bu. Rasputin öyle demiş. Gayet fizyolojik ve tıbbi bir olaydan da bahsediyoruz. Evet, evet. Yani tabii şey güvercinler pat pat düşüp ölüyor. Neden olduğu bilinmiyor. Bir sebep... Havai fişek patlamalarından bahsedilir genellikle bu tip kuş, kitlesel kuş ölümlerinden. Ya da münferit olaylarda mesela ajan olarak nitelendirilen, Güneydoğu bölgesinde ajan olarak nitelendirilip de vurulup öldürülen kuşlar vardır. Bilir misiniz onları? Evet. Ayaklarında böyle İbranice şeyler yazdıkları için... Evet. Öldürülen kuşlar vardır. O sebeplerden ötürü öldürülüyordu münferit olarak. Fakat bu olay galiba fizyolojik ve oldukça kötü bir durumdan Newcastle bahsediliyor. Newcastle hastalığı diye bir şey varmış ve onun yatağı haline gelmesinden korkuluyormuş. Çünkü insanlara da geçiyormuş bu. Zombi gibi dolaşıp sonra da ölüyorlarmış. Vallahi bu konuyu sen çözmesi senden. Açık Gazete. Something about this outrageous man became louder and louder. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Rasputin çalıyorduk. Bonnie M grubundan. Ve bu Rus çariçesinin de aşkı, en büyük aşk makinesinden bahsediyordum. Büyük koca bir papaz. Evet, öyle belgelerle falan, belgelerle falan da konuşmuyormuş. Doğrudan insanın gözünün içine bakarak konuşuyormuş ve bu şekilde bir ikna gücünden, olağanüstü bir ikna gücünden, ikna gücüne sahip olduğu söyleniyormuş. Rasputin, evet, telekinezi de kullandığı da söylenenler arasındadır. Sonunda öldürülmüştü. Şimdi fakat Rasputin meselesi önemli çünkü bu şaka değil. Moskova'daki güvercinlerin kitle halinde, güvercinlerin değil yalnız, üstelik başka kuşların da. Yani İzvestiya gazetesinden aldığımız bir haber bu. Timur Brudastov, bu da bayağı başsavcılıkta çalışan bir savcı. Araştırıyoruz demiş ve çok ciddi bir şey var demiş. Yani kuşların hepsi şey yapmıyorlarmış, ölmüyorlarmış ama bazıları havadan pat diye düşüyorlarmış. Bir kısmı da böyle sanki uyuşturucu falan çekmiş gibi böyle sersem tepelik ortalıkta dolaşıyorlarmış ya da insanların yüzlerine karşı uçuyorlarmış, sonra düşüp ölüyorlarmış falan ya da böyle yön duygularını kaybedip ayağa da kalkamadan öyle debeleniyorlarmış. Yani tamamen bir şeyler, Romero filmi gibi, yürüyen ölüler gibi hareket ediyorlarmış, evet, galiba anlattığınız kadarıyla. Aynen öyle. Yani bir vebadan bahsediliyor. İnsanlara geçiş kısmını ben tam olarak anlamadım. İnsanlara da geçişine dair hastalık. Bir Newcastle hastalığı diye bir hastalık varmış. Ondan da yani işte salmonella gibi hastalıklar var ya. Evet. Onlardan biri Newcastle hastalığı deniyor buna. Orada görmüş herhalde, İngiltere'de herhalde ilk defa. Fakat mesela Rusya televizyon kanallarından birinde de konuşan bir kadın, veteriner Natalia Anisimova, şey demiş, yani pek çok bilgi geliyor bize karşı ama her yaz olur böyle ölümler demiş. Gene de güvercin popülasyonu büyüyor demiş. Onun için de daha akut bir hal almış olabilir bu durum demiş. Oldukça da verimli, bu hastalıklar içinde oldukça verimli bir alan, ülke haline gelmeye başladı galiba Rusya. Ülkenin kuzeyinde Türkiye'den daha büyük bir bölge tamamen sular altındaymış. Yani oradaki insanlar tahliye edilmişlerdi. Kalan bölgelerdeki hastalıkların oradaki canlılara geçme ihtimalini siz düşünün. Ne kadar yüksek olduğunu bu oranın. Bunun bir komplo olmadığından emin misin sen? İklim komplosu mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim silahı gibi şeylerle hareketleriyle gelip İsrail'le beraber olabilir tabii olabilir ki. Evet, Komsomolskaya Pravda gazetesi yalnız kesin olarak Grigori Rasputin'in 23 Ağustos 2013'te dünyanın sonunu geleceğini hatırlatmış. Bu iki gün işareti var. İşareti olabilir demiş. İki gün takip edelim. Takibe evet, alalım. İki günümüzü takip ederek geçirelim. Bu arada Fukushima'dan yeni haber var. Fukushima Daiichi 2'den ya durmadan skandal niteliğinde haberler geliyor ama bu gelenlerin en berbadı. Onu da hemen söyleyelim. Evet, bu sefer 300 tonluk yüksek derecede radyoaktif suyun Pasifik Okyanusu'na sızdığı açıklanmış. TEPCO o, tarafından. O eski haber. Eski haber mi? Bu daha yeni, dün yani dün ve bugün internet sitelerinde olan bir haber. Bu daha kötüsü de mi var? Evet, daha kötüsü de var. Çok yüksek radyasyona sahipmiş. Yani binlerce ton birikiyormuş. Şöyle, süreci şöyle izah edeyim. Etmeye çalışayım anlayabildiğim kadarıyla. Kontaminasyon, yani bulaşma, radyasyon bulaşması, depolama, sızma ve al baştan. Bu süreç böyle anlatılıyor. Kontaminasyon, depolama, sızma, baştan. Kontaminasyon, depolama, sızma, baştan. Böyle döngü haline devam ediyor. Bu tehlikeli bir su döngüsü ve çıkaramıyorlar. Zincirleme nükleer reaksiyon olması tehlikesinden de daha önce bahsetmiştik. Bu yeni haber senin de dediğinle beraber 300 ton su çok yüksek radyasyonda ve şöyle bir örnek verilmiş. Bir saatte bir saat içinde 50 santimetre orada uzaktan duran, yani yarım metre uzakta duran birisinin alacağı radyasyon miktarı o suya, sudan bir yılda toplam alacağını, nükleer işlerde çalışan işçiler için haddi 5 katını bir günde alacakmış. Bir saat içinde, pardon. Yani şöyle bir daha söyleyeyim. Radyasyon işçileri için belirlenmiş radyasyon dozu, bu işlerde, nükleer tesislerde çalışan bunların alacağı yıllık miktarın 5 katını bir saat içinde alıyormuş. Yani yüksek bir radyasyon, değil mi? Evet, gayet yüksek bir radyasyon. Ve giderek de kötüye gidiyor. Bu çok büyük bir radyasyon ve giderek kötüye gidiyor demiş Michikawi Furukawa. Nagoya Üniversitesi profesörlerinden, emeritus profesörlerinden ve nükleer kimyacı, Reuters'da böyle demiş ve çok yoğun miktarda radyoaktif sıvılar şimdi Fukushima'dan, TEPCO'nun bu reaktörlerinden sızıyormuş. Evet, işin kötü tarafı, şeyi gördünüz mü? Fukushima Daiichi nükleer santralinin etrafındaki bölgelerde yapılan tarım sonucu ortaya çıkan sebze ve meyvelerin şeklini ya da neye benzediklerini. Oldukça ilginç şeyler var. Mesela minik minik karpuzlardan bahsediliyor ya da üçgen şeklinde, üçgen şeklinde diyorum, 300 bir şekilde ortaya çıkan patateslerden bahsediyor. Oldukça ilginç bir yemek skalasına sahip olabilir önümüzdeki günlerde Pasifik kıyısına yakın olan karpuzlar ülkeler. Karpuzlar zeytin büyüklüğünde mi? O kadar da değil de ufak olduğundan ben görmüştüm, zeytin büyüklüğünde değildi. O kadar da hakkını yemeyelim Fukushima Daiichi ve TEPCO'nun. Böyle olaylar da ortaya çıkıyor. Bu görünen o ki sadece Fukushima bölgesinde değil, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan diğer ülkelerde bu tip bir felaketten nasibini alacak gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Evet. Bu peki, bunu da böyle geçelim ve Mısır'a dönelim. Bence en önemli şeylerden bir tanesi. Yani Mısır'da Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü de çok önemli bir açıklama yaptı ve Mısır'da derhal bir soruşturma yapılıp cezalandırılmasını gerektiğini söylüyorlar. Bütün şeyleri şimdi tam haberi yerini bulamadım ama Mısır'daki korkunç katliam derhal bağımsız bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor diye. Evet. International, Uluslararası Af Örgütü'nün ve yani sahada gerçekleştirdiği araştırmalara dayanarak yapmış ve bu güvenlik adı altında güvenlik güçlerinin yasal olmayan ölümcül güç kullandığını ve yaralılara güvenli bir çıkış imkanı verme konusundaki verdiği sözleri tutmadığını ve sivil oturma eyleminin de şiddet kullanılarak bastırılması ve pek çok insanın öldürülmesi konusunda tamamen uluslararası bağımsız bir otorite tarafından kapsamlı bir araştırma yapmış. Başlığı da Mısır etrafımdaki herkes ölüyordu diyor. Evet, örgütün uluslararası Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörü Philip Luther şu ifadeleri kullanmış. Tarafsız ve bağımsız kapsamlı soruşturmaya acilen ihtiyaç var. Bazı protestocuların kullandığı şiddete karşılık yetkililerin cevabı orantısız olmuştur ve şiddet içeren ve içermeyen protestolarla ilgili ayrım yapılmamıştır. Olaylara seyirci olanlar da şiddete maruz kalınmıştır. İnsanların hayatlarını kurtarmaları gerekirken güvenlik güçleri şiddete başvurmuştur. Bu uluslararası hukukun ve standartların açıkça ihlalidir. Eylemlerin dağıtılması için önceden uyarı yapılacağı konusundaki sözlerde tutulmamıştır deniyormuş bu açıklamada. Olayın net bir şekilde özetini vermiş galiba Af Örgütü'nün sözcüsü, direktörü Philip Luther. Ve insanların hayatlarını kurtarmaları gereken güvenlik güçlerinde şiddete başvurduğunun da altını çizmiş bu noktada da. Yani bir güvenlik görevlisinin dipçikçe sırtına vurduğundan bahsediyor. Uluslararası Af Örgütü yetkililerinden biri de Kahire'deki birkaç hastane, cami ve morgu ziyaret ettiğini söylemiş ve bu şekilde kanıtlar toplamış. Örgüt bir doktorun onlarca ceset ve yüzlerce yaralı vardı. Birçoğu vücutlarının üst kısmından yara almışlardı. Yani doğrudan öldürme amacıyla yara almışlardı dediğini aktarmış gene af örgüsü yetkilileri. Ve Sahra Hastanesi'nin boşaltılmasıyla ilgili de görgü tanıklarının ifadelerine yer verilmiş. Bir tıp öğrencisi, güvenlik güçleri hastaneye saldırıyordu. Doktorlar bizden göz yaşartıcı gazdan korunmak için perdeleri ve pencereleri kapatmamızı istedi. Hastanenin yanındaki binaların çatılarında siyah kıyafetli keskin nişancılar gördüm. Ondan sonra bir doktor bize güvenlik güçlerinin birinci kata girdiğini söyledi. Bir güvenlik görevlisi dipçikle sırtıma vurdu. Doktor bu. Tıp öğrencisi, özür dilerim. Ve merdivenlere doğru gitti. Hastaneden çıktım. Güvenlik güçleri hastaları çıkarmamızı istedi. Birinci kat yanıyordu demiş. Bir görgü tanığı ifadesi bu. Evet, çok çok ağır bir durum var. Yani cesetler bütün Kahire sokaklarını doldurdu ve her iki tarafta da tırmandırma şeyi de veriyor. Hapishanede emniyetin, yani güveni, devletin güveni altına alınmış olan insanların topluca katledildiği ve kaçtıkları gibi bir inandırıcılığı sıfır olan bir gerekçeyle katledildiği bir durumdayız. Ve Şerif Abdülkuddus'un geçenlerde 18 Ağustos tarihli yazısı, Nation yazısına da bir dönebilirsek, şimdi işte gece, Kahire geceleri bir sessizlik şehri haline alıyor. Bir zamanların en kalabalık ve canlı gecelerinin yaşandığı bu şehirde şimdi hayaletler var, korku ve umutsuzluk kol geziyor diye. Ve hiçbir zaman uyumazlardı aslında, bunca zaman 30 yıl boyunca şeyin devam ettiği 30 yıl süresince her zaman askeriyenin koyduğu gözaltıları hiç takmazlardı Mısırlılar, ama şimdi evlerin içinde kalıyorlar. Güneş batar batmaz ve gece tamamen helikopterlere, havada uçuşan helikopterlere ve ortalıkta dolaşan kocaman şişko tanklara diyor, sokakların başını tutmuş ve bir takım kamalı, elleri kamalı silahlı insanlar var ve böyle kendilerini yaptığı kontrol noktalarında. Arada bir de ateş edildi, ateş sesi de duyuyor. O zaman da şiddet sadece azalmış ama bitmiş filan değil. Ve cinayetlerin büyük kısmı da gündüz yapılıyor. Binin üzerinde insan öldürüldü diyor. Ve ben yıllardır pek çok çatışmayı gördüm. Ölü ceset gördüm ama hiçbir zaman gözlerimin önünde ölen bu kadar insan görmemiştim. Son böyle nefes alma çabası ve arkasından gözlerin camlaşması, bütün bunlar. Ondan sonra da korkunç haykırışlar, ağlamalar filan diye çok canlı ve feci bir olayı tasvir eden önemli bir yazısı var. Bu gibi yazıları gerek Patrick Coburn, gerek Şerif Abdülkuddus, gerekse de Chris Hedges'in dün okuduğumuz yazısını, Robert Fisk'in de daha önce okuduğumuz yazısını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Analize eden belki Şerif Abdülkuddus'un yazısını 9.30-10 arasında da tekrar gündeme getiririz. Evet, şimdi bir konuğumuz var, telefon hattımızla ilgili. Bozcaada'da bir gelişmeler var. Orada da bir gene toplumsal dönüşüm, kentsel dönüşüm babında projeler yapılıyor. Ona karşı çıkanlar ve forumlar var. Şimdi biz de o konularda bilgi almak üzere Mine İnceoğlu'yla görüşeceğiz. Günaydın Mine Hanım. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Evet, Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden özellikle ekolojik mücadeleyle ilgili pek çok haber aynı anda gelmeye başlıyor. Biz de bunların bir kısmını takip etmeye çalışıyoruz. Siz bize Bozcaada'dan da bilgi verirseniz seviniriz. Onu net olarak bilmiyor dinleyicilerimiz çünkü. Evet, teşekkür ederim. Evet, Bozcaada biliyor herkes ki yüzyıllarca bağları üzümü şarapçılığıyla ünlü ve bunlar da zaten bağlar tarım alanı olarak korunacak, tescil edilmişti. Kırsal alanımızda doğal sit alanı olarak yıllarca tescil edilmişti. Kasabamızda koruma altında. Şimdi bu şeyle, Bozcaada ile ilgili bir koruma imar planı yapılıyor. Bu plan askıya çıktı ve burada bizim tabii endişe ettiğimiz pek çok sorunlar var. Bu nedenle Bozcaada'da geçtiğimiz yıllarda da çeşitli sokak toplantıları yapılmıştır. Sırf bu imar planı değil ama Bozcaada'nın çeşitli sorunlarıyla ilgili yaşadığımız yerin dertleri, istekleri ve düşlerin paylaşıldığı toplantılar bu yıl bu bir foruma dönüştü. Yaşadığımız yerle ilgili doğrusu bizim de söz hakkı olduğumuz inancıyla işte çocuklarımıza, torunlarımıza elden geldiğince bozulmamış bir çevre bırakılmak umuduyla insanlar haftada iki gün toplanıyor. Siz de biliyorsunuz işte bu istek ve dilek Change.org'da da karşılığını buldu. Evet. Adana yeni koruma imar planı, çevre düzeni planı ile kimliğinin ve özelliğinin bozulmamasını isteyenlerin verdikleri imza 10 bine yaklaştı. Yani Türkiye'den ve dünyanın her yerinden yoğun destek geldi. İşte bu da günümüzde insanların kendi yaşadığı yer dışındaki yöreleri de nasıl sahiplendiklerini, doğaya ne kadar, doğal güzellikleri korumada ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor bize. Evet, yani bu tam yerel kaynaklı tabii, pek çok harekette olduğu gibi ama aynı zamanda da evrensel boyutu olan bütün yer küreyle, yeryüzüyle ilgili bir mesele evet. oldu. Bunların evet. birbirinden evet. koparılmaz olduğu apaçık evet. ortada. Evet, evet. Şimdi adanın şeyde en önemli özellikleri, bu kırsal ve şey özellikleri, doğal özellikleri. Bu özellikleri de biliyorsunuz Bozcaada çok turist çekiyor. Geçmiş yıllarda da çok şey turist çekti ve adanın halkının büyük bir bölümünün de gelir kaynağı bu. Tabii en önemli tarafı adamız çok alanı ve kaynakları çok sınırlı. Yani bir uçtan bir uca 7 kilometre bir ada. Su ve elektrik adaya anakaradan denizaltı kablo ve borularıyla geliyor. Ada ancak belirli bir nüfusu rahat olarak barındırıyor. Yani gerek yaşayan olarak gerekse turist sayısı olarak. Teknik olarak hani taşıma kapasitesi sayısı dediğimiz şey bu. Şimdi bu kapasite aşılınca adanın hem yaşam kalitesi gibi doğal güzellikleri ve özelliklerin de bozulmasına ve tüketilmesine neden oluyor. Özel olan adayı sıradanlaştırıyor. Bu şeyin bizim bütün şeyimiz, istediğimiz zaten adanın kısa olan turizm sezonu bu bilindik sıradan turizm demeye dayanıyor. Halbuki biz bu nedenle adanın kimliğine uygun, doğaya, çevreye duyarlı turizme yönelmesini istiyoruz. Beklentileriyle hani çevreyi tüketmeyen, adaya gelip yüzme havuzlu, çim alanlı, diskolu tesisler beklemeyen, adanın doğal güzelliklerinin bilincinde onun tadını varacak, onu değiştirmeye zorlamayan tesisler. Bunlarla yetinecek bizim doğal güzelliklerimizle turizm çok şey önemli. Şimdi yeni imar planında en önemli şey bu özelliklerimizi kaybetmemek. Ve böylesine sürdürülebilir bir turizm, sürdürülebilir bir bağcılık, yeşil kırsal alan ile alanın sıradanlaşmamasını önlemek. Vaktim varsa alan şeyle planla ilgili çekincelerimizi... Buyurun, evet, asıl, tamam, lütfen onu da asıl tamam, itirazın tamam. ne noktada odaklandığını evet. öğrenmek istiyoruz tabii. Hay. Şimdi... Bu çevre planı şeyinde, yeni düzeni planında koruma alan, tarım alanlarının korunması hedefleniyor deniyor. Zaten yıllardır koruma altında sit alanı olarak tescil edilmiş. Ama plan hükümlerinde şarap, reçel, pekmez fabrikaları için 250 metrekare bodrumu, 250 metrekare zemin alanı, yani toplam 500 metrekare alanlı ve 6,5 metre işte tavan temiz yükseklik. Bu demektir ki çatısıyla şeyle 7-8 metre yüksekliğinde yapılaşmaya kırsal alanda izin veriyor. Yani herkesin anlayacağı gibi şey yaparsak, iki daireli, üç katlı apartmanların bağlar içinde kırsal alanda oluşmasına bu plan izin veriyor. Ayrıca da bu kadar büyük yapıların 5000 metrekare gibi, 5 dönüm gibi bir alanda, çok küçük bir alan bu böyle bir yapı için, ona izin veriyor. Bizim en büyük endişemiz bu. Bu kırsal alanlarda bunun oluşması çok tehlikeli. İkincisi, şeylerde, bağlarda 1,5 dönümde, yani 1500 metrekarede bağ evde adı altında yapılan tatil konutları için şey yapılıyor, izin veriliyor. Bu sıklıktaki bir yapılaşma adada devam ederse bağ alanları adanın niteliği de peyzajı da çok bozulacak. Ada bahçeli evler mahallesine dönüşecek. Bir başka sıkıntımız, adanın en güzel doğal plajlarının Habbela ve Sulu Bahçe üzerinde günübirlik tesisler. Bu mass turizm, pek çok şeyi yok eden, yöreyi yok eden günübirlik veya yoğun şeyler, turizm tesisleri hareketi ne kolaylaştıracak. 300 metrekare büyüklüğünde 10-11 tane lokanta, günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Bu da bu doğal plajlarımızı şey yapacak. Ayrıca imara açılmasına izin verilen bölgeler sorunumuz da var. Tabii en büyük sorunumuz galiba plan yapılırken, plan sürecinde gerekli halk katılımı yapılamadı. Şimdi ben de onu soracaktım. Yani danışma halka sorularak ve birlikte orada yaşayan insanlarla, yurttaşlarla yapılmış bir demokratik süreç sonucunda oluşturulmadı. Apaçık ortada. Peki ne durumda mücadele, yani kampanya nasıl sonuçlanacak diye bekliyorsunuz? Artık süremizde 1-2 dakikamız var. Evet. Şimdi işte şeylerimiz, destek Change.org'da imza desteği devam ediyor. Yasal süreç başlayacak herhalde. Sorun öyle görünüyor. Çünkü yasal olarak zaten bu toplantıların yapılması lazımdı. Onlar yeterince yapılamadı. Bizim isteklerimiz plana yansıyamadı. Bundan sonra herhalde bu mücadele, bu şey yoğun olarak bu halkın katılımıyla ve Bozcaada dışındakilerin de desteğiyle umarım ki başarılı bir şekilde sonuçlanabilir, devam edecek. Umarım ki başarabiliriz. Mine Hanım, çok teşekkürler. Bu yeni gelişmeler oldukça da Açık Radyo'da tabii ki bilgilendirmeye, yani takip etmeye devam edelim sizin de yardımlarınızla, sizlerin de yardımıyla. Biz de Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, çevreye olan bu duyarlı nedeniyle. Çok teşekkür ederim. Minnettar, sağ olun. Evet, Bozcaada'daki durumu da konuştuk. Mine Hanım'la bu yapılandırma ile ilgili meseleyi ve yani Türkiye'nin dört bir tarafından aynı tarzda çevreye tasallut planları yapılıyor ve uygulamaya koyuluyor. Bunların da elimize geçtiği ölçüde sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, bir diğer haber aslında Alakır Vadisi'nin, onu da önümüzdeki yarım saatten sonra Mithat Bey'le görüştükten sonra tekrardan aktarmaya çalışalım biz de. Evet, o da aynen bir imza kampanyasıyla Alakır Vadisi konusu da devam ediyor. Onu da 9.30'dan sonra ele alırız. Açık Gazete Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, son derece kaotik bir dünya ve özellikle de içinde bulunduğumuz bölgede tam bir bunalım, yani cinnete yakın bir şey var aslında. Mısır, Suriye, Irak ve işte Kürt bölge, Rojava'da. Vahim durumlar var. Bir çeşit, dün de konuştuğumuz gibi, bir anlamda da bir çeşit şeytan üçgeninden bahsettiğim, onun içinde kapalı kalmakta olduğumuzdan bahsedilebilir. Biraz bunun üzerinde konuşalım demiştik. Tabii tabii. Yani işin bir yanı zaten hani o cinnet dediğin hal, tür durumlarda özellikle şiddet bir kere belli bir noktadan boşal

bırak denilir mi? Sevene bırak denilir mi? Sen ne Leyla? Haksızlık edene isyan ederdin. İnsanlık bu değil, bu değil derdin. Sonunda darbeyi kendin indirdin. Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Soldurdun içimde ilk baharları. Düşünmez olmuşsun hiç yarınlar. Baharları düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Arayıp gerçeği bulamadın mı? Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Arayıp gerçeği bulamadın. Sen de mi Leyla? Ali Atay'dan dinlediğimiz bir şarkı. Bu da dizinin, Leyla ile Mecnun dizisinin başrol oyuncularından Ali Atay'ın söylediği bir şarkıydı. Bunu da tekrar programımızın başında söylediğimiz gibi Leyla ile Mecnun dizisinin TRT'nin en popüler dizilerinden birinin olmasına rağmen Gezi Parkı ile ilgilerinin olmasından dolayı oyuncularının ve işte diziyle ilgili senaristlerin vesaire o yayından kaldırılmasıydı 103 bölümden sonra. Başka bir televizyon kanalında da izleyicilerinin yakından takip ettikleri çok popüler dizinin böyle talepleri de olmuş. Önemli bir sosyal medya üzerinden de başka bir yerde yayınlanmasına devam edilmesi talepleri var ama evet, galiba şimdilik gerçekleşmiş değil. İşin güzel kısmı da bu galiba. Yani Change.org diye adında bir platform var ve insanlar tepkilerini ya da isteklerini buradan gayet demokratik yollarla dile getirebiliyorlar. Her konuda olsun, mesela bir dizinin yayından kaldırılması dahi buradan dile getirilebiliyor. Ve çünkü politik bir eylem yani, düpedüz. Yani TRT herhangi bir açıklama yapmıyor. TRT zaten maalesef çok büyük ölçüde iktidarın etkisi altında hareket etmeye başlayan bir şey görüntü veriyor. Onun boradanın olması görüntüsünü veriyor. Bu da onların en önemli şeylerinden biri. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili görüş beyanının da artık suç sayılabileceği, yani bu şekilde cezalandırılabileceği intikamcı bir anlayışın ürünü olduğu gözüküyor. Evet, biz de bu vesileyle yaptıklarıyla değil de düşündükleriyle, düşündüklerinden ötürü mesleğinden olan, ekmeğinden olan insanlara da bir şekilde günaydın demiş olalım bu vesileyle de. Evet, Leyla ile Mecnun dizisine, bütün kadrosuna bir günaydın diyelim burada. Evet. Ve dönelim Mısır'a. Demin sözünü ettim, akıldan çıkmayan korkunç bir travma, bir yara halinde devam eden Mısır konusunda tecrübeli muhabirlerinden hem Nation dergisinin hem de Democracy Now! Radyo ve televizyonunun önemli simalarından Şerif Abdülkuddus'un yazdığı bir yazının bir kısmına daha devam edelim. Yani Mısır diye devam ediyor. 18 Ağustos tarihli Nation dergisinde çıkan Mısır'da kan banyosu ve sonu görünmüyor başlıklı yazısında Mısır tepeden böyle doğrudan bodoslama giriyor. Ölümcül bir spiralin içine, sarmalın içine ve sonu görünmezken pek çok yurttaş da hala Mısır, bu çok önemli birkaç noktaya temas ediyor. Bir tanesi bunların, pek çok yurttaş hala daha fazla kan diye çağrıda bulunuyor diyor. Her iki tarafta çatışmayı kızıştırıyorlar diyor ve öncülük ediyorlar. Hem askeri junta hem de Müslüman biraderler, yani ihvan, ve ikisi de bir sonu sıfır olan bir oyun oynuyorlar. Yani ya hep ya hiç oyunu oynuyorlar diyor. Ve sahte bir ikilem üzerine kurulmuş. Yani Mısırlılar ya beni ya seni seçsinler diye. Her ikisinde, her iki tarafta da, askeriyede de, ihvanda da belirleyici unsurlar şunlar demiş. Hiyerarşi var. Yani tepeden aşağı doğru inen emirler. Patriarşi var. Yani baba erkil, ata erkil bir otorite. Gizlilik var üçüncü olarak. Ve yalancılık var. Yani büyük bir gizleme, gerçekleri gizlemeyi. Ve her ikisinde de gerçek durumu görmelerine yol açan, görmelerini engelleyen, bir körlüğe yol açan üstünlük duygusu var diyor. Her ikisi de Mısır'ın genel politikası içinde toplumun sosyal yapısını deşip çözmeye çalışan ve kendi iktidar mücadeleleri içinde şey yapan, hareket eden canavarlar şeklinde hareket ettiler ve defalarca da şunu ispat ettiler: kendi politik, siyasi ve ekonomik çıkarları her şeyin üstündedir, bunu ispat ettiler diye. Şimdi askerlik, askeriye ve güvenlik ve polis kuvvetleri tabii tartışmasız çok daha büyük bir şiddet kontrolüne, gücüne sahiptiler diyor. Avantajları vardı ve bunu da amansız bir zalimlikle kullandılar, zulümle. İşte onları anlatıyor. 14 Ağustos'ta oturanların üzerine 800'den fazla ölüyle tarih, modern Mısır tarihinin en kanlı gerçek şeyini gerçekleştirdiler. Kahire dolup taştı ağzına kadar cesetlerle. El İman Camii bu saldırılardan sonra, gözlerimizle gördük ki 230'dan fazla ceset yatıyordu bir tek yerde, ceset şeyde, caminin içindeki alanda. Ve ölüm kokusu düpedüz öylesine havada asılı kaldı ki yaz sıcağında diyor. Aile üyeleri evlerinden şeyler, buzlar getirdiler kefenlerin üstüne koyarak, çürümeyi biraz olsun önleyebilmek için. Ve pek çok cesetlerin pek çoğu tanınamaz halde yanmıştı, simsiyah olmuştu diyor. Rabia el-Adaviye Camii'ndeki Sahra Hastanesi'ni yaktıkları zaman tabii bütün her şey de, insanlar da yandı diyor. 6 hafta boyunca Mursi'nin destekçilerinin kaldığı yerde orasıydı işte, Rabia alanı. Ve bunu, yani yaptıklarını haklı göstermek için de hükümet ve polis sürekli olarak Mısırlılara şunu söylediler ve bütün dünyaya da, biz elimizden geleni yaptık, bütün itidali kullandık diye yalan söylediler diyor. Başlıca kullandıkları şey diyor Abid Kuddus, terörizm diyor. Defalarca kullandılar. Hatta ordu sözcüsü Ahmet Ali şöyle mantığını, şiddet mantığını şöyle açıkladı diyor. Terörizmle mücadele ettiğinizde yurttaş hakları, insan hakları uygulanmaz. Açıkça bunu söylemiş yani. Ve askeriye doğrudan doğruya, askeri, daha doğrusu askerinin desteğindeki hükümet, iki güvenlik güçleri dedikleri ve üçüncü olarak da sözü liberal elit diye söz edilen kesimler, bütün bir toplumun milyonlarca kişiden oluşan bir kesimini de şiddet dolu ekstremistler, teröristler diye nitelemekten çekinmediler diyor. Yani İhvan ve Mursi destekleyen kesimleri politikada yerleri yoktur, bunların teröristlerdir dediler. Ve bu çizgiye uymayanları da şeytanlaştırdılar. Başta Muhammed el-Baradei diyor, sonunda İstifa etmek zorunda kaldı ama müthiş bir şey kampanyası yaptılar. Karalama kampanyası yaptılar hakkında. Mısır'ı arkadan bıçaklayan, sırtından hançerleyen kişi demişler. Hatta bir kadın şeklinde çizmişler. Bir karikatür çizmiş. Mısır bir kadın, Baradei de arkadan hançerliyor. Böyle çizimler olmuş gazetelerde. Evet, hakkında da dava açılmıştı. Ulusal emanete ihanet suçlamasıyla. Evet. 19 Eylül'de de başlayacakmış davası. Evet, yani. Ama kendisi 18 Ağustos'ta bir uçağa binip Avusturya'ya gitti. Ve niye gittiğini, ne zaman döneceğini falan da söylemedi. Evet, ama Baradei herkesin hedefi olmuştu. Hatırlarsanız bu Başbakan Erdoğan'ın da Nobel'i kime veriyorsunuz şeklinde yaptığı bazı açıklamaları vardı Baradei'ye hedef gösteren. Elbette, yani ey Nobel sen kime veriyorsun demişti. Sen nasıl barış ödülleri dağıtıyorsun ki, bu barış ödülleri dağıttığın kişiler askeri darbe yapanların yanında yer alıyor diye konuşmakta. Belki onda haklıydı tabii onu şey yaparken. Şahin Alpay da bunu yazmış yazısında, Zaman Gazetesi'nde. Ama Sayın Başbakan'ın şunları da hatırlaması gerekir diyor. Siyasi devamı olduğunu söylediği rahmetli Turgut Özal da Temmuz 1982'de ayrılana kadar 1980'de 12 Eylül darbesiyle gelen askeri yönetimin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı diyor. Evet, böyle bağlar da var hatırlanması gereken. Ve bu tutumun seçimle gelen yönetime dönülmesinde önemli rolü oldu diyor. Başbakan sonradan Erdoğan'ın en yakın müridi hatta olduğu Necmettin Erbakan'a getiriyor sözü Şahin Alpay son yazısında. Postmodern darbeyle istifa etmek zorunda bırakılıp 28 Şubat'ta partisi kapatıldığı zaman taraftarlarını sokaklara dökülüp göreve iadesini talep etmeye çağırmadı. Kapatma kararına karşı Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu diyor. Bu önemli bir hatırlatma. Yine unutulmaması gerekir ki bir hatırlatma daha yapıyor Alpay. Türkiye'de milli görüş muhafazakar demokrasi, yani İslami ahlaki değerlere bağlı olmakla beraber tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine saygı politikasını benimseyerek iktidara geldi. Mısır'da da İslamcılar ancak bu şekilde demokrasiyi yerleştirip iktidar olabilirler dedikten sonra son şöyle bitiriyor yazısını Alpay. Sayın Başbakan'ın tüm Müslümanlar Mısır'ın haklı mücadelesini görüyor. Mısır'a gıptayla bakıyorlar şeklindeki 8 Ağustos tarihli demeci herhalde bir dil sürçmesi, sürcülisan olsa gerek diyor Alpay. Zira Müslüman kardeşler İhvan ne tüm Mısır'ın ne de tüm Müslümanların temsilcisi. Mısır'da Müslümanların en az yarısının İhvan politikalarını tasvip etmediği biliniyor. Darbenin lideri Sisi'nin de İslamcı eğilimli, eşinin başı örtülü dindar bir Müslüman olduğu da biliniyor. Evet, demiş. Bu dün yaptığı açıklamaya da benzetmeye de baktığınız zaman, Hazreti Yusuf benzetmesine baktığınız zaman ne kadar da yalnız olduğunu İhvan hareketinin orada da görebilirsiniz. Yani ne kadar süre geçmiş biraz önce okuduğunuz demeç üzerinden? 8 Ağustos. 8 Ağustos yaklaşık 12 gün geçmiş. Evet. Yani böyle bir 12 günde de değişen bir takım durumlar var. Mısır'da olmasa bile Başbakan Erdoğan'ın söyleminde. Evet, aynen öyle. Yani muazzam bir dış politikada yalnızlığı var. Hatta Başbakan danışmanlarından İbrahim Kalın'ın da savunduğu gibi bu yalnızlık doğrudur ama bu çok kıymetli bir yalnızlıktır diyerek tamamen içi boş, hiçbir anlama gelmeyen bir ifade. Evet. Mısır, İsrail'in bir takım. Onu da herhalde Yiğit Bulut'un bir fikri olsa gerek, bu hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bir sözde felsefeci neydi adamın adı? Levi. Levi Strauss'un. Levi Henry Bernard Henry Levi. Levi. Strauss nereden evet, çıktı? Onu... Adamı karıştırmayalım şimdi burayı. Claude Lévi-Strauss'u ben büyük felsefecilerin adını karıştırdım, o kadar olur. Yani bir anda Bernard Henry Levy gibi kendi nevi şahsında münhasır ne olduğunu çok uzaktan belli eden bir filozof var. Evet, o filozof bozuntusu bir adam, şeye oynuyor, bir kitle, popülist kitlelere oynuyor. Şimdi onu herhalde başbakanlar... Alışkın değil, bizde genellikle gazeteciler yapıyor bunu ya. Yiğit Bulut... şeyde filan Sorbonne'da okumuş ya, oradan herhalde evet, evet. Tanıyordur, o duyurmuş olabilir. Neyse, biz dönelim şimdi şeye. Yani medya şeyi müthiş bir retorik içinde kaldı diyor Mısır'da, her iki tarafında retori altında diyor Şerif Abdülkuddus. Yani özellikle de yabancılar başta olmak üzere bütün gazetecilere saldırdılar. Hatta şeyin Enformasyon Bakanlığı Mısır resmi bütün yabancı muhabirlere de uluslararası şeyinize dikkat edin. Müslüman kardeşlere ihvana eğilim gösteriyorsunuz. Yanlış bir bilgi veriyorsunuz. Dikkat edin diye de böyle bir açıklamalar yapmış. Ama Mısır'ın kendi içinde yerel medyada gayet şoven, milliyetçi bir ırkçı, milliyetçi havanın esiriydi diyor. Devlete tapınma vardı. Bunlar sana tanıdık geliyor mu bilmiyorum. Evet, evet. Yani camide içki içtiler deniyordu. Oradan gayet net bir şekilde tanıdık oluyor. Ve milyonlarca Mısırlının da ayrıca da askeriyenin ve polis devletinin kollarına koştuğu da bir gerçektir diyor. Yani Mursi ve onun taraftarlarından kurtulmak için de yani bir güvenlik şeyi, battaniyesi. Biraz da paranoya var işin içinde galiba. Evet, tamamen. Ve güvenlik battaniyesi yerine de aslında bir dili gömleği giymiş olduklarını fark etmediler. Ellerini arkadan bağladıkları ve çıkabilmenin mümkün olmadığı. Çok önemli, evet, bir şey. Evet. Ve şu anda yani bu işin içinden çıkılamayacak gibi görünüyor demiş Abdülkuddus ve Mursi'nin taraftarları da kendi şiddetlerine girdiler. Sivilleri öldürüyorlar, güvenlik güçlerini öldürüyorlar, hükümet kuruluşlarına saldırıyorlar ve Sinai'de de düşük seviyede, düşük profilli bir ayaklanmanın kıvılcımlarını atıyorlar demiş. Bu işin en, bence yazının en önemli taraflarından birisi bu. İşte demin de sözünü etmeye çalıştım. Şerif Abdülkuddus'un 18 Ağustos tarihli Nation yazısını okuyoruz. Güvenlik güçleri de bu tırmanmayı, şiddetteki bu tırmanışı büyük bir keyifle karşılıyorlar ve bizzat provoke ediyorlar İslamcıları. Daha da gelin, daha da sert gelin diye, ki daha çok şiddet işleyin ki biz de sizi daha çok bastıralım ve bakın işte teröristler bunu yapıyor diyebilelim diye ve onları ebediyen politika dışına atmak için. Tabii başbakanın ve bazı Türkiye'deki bazı medyanın da bu konudaki tavırları da bu işi hiç kolaylaştırmıyor. Kriminalize etmekten geçiyor. Evet. Ve işte Mısır'ın büyük ölçüde Hristiyan kesimi de büyük ölçüde yalnız ve yardımsız ve acayip bir onlara karşı da işte şeyler başlamış. Yine saldırılar vardı tabii diyor. Polis ve ordu da onları da korumak için hiçbir şey yapmadılar diyor. Ve sonuç olarak her gece, her gün yeni dehşet manzaraları, kabuslar. Mısırlıların hayatta akıllı, hayal bile edemeyecekleri şeyler var. Ve mesela şeyler, rahibeleri sokakta teşhir ediyorlarmış. Şey gibi, savaş esiri gibi, rahibeleri Hristiyan oldukları için. Ve şey, vatandaşlar birbirlerinin üzerine ateş ediyorlar. Açıkça görülüyor bu diyor. İnsanlar kurşunlardan kaçmak için köprülerden atlıyorlar. Yerde yatıp bütün kemikleri kırılmış olarak ölüp gidiyorlar ve insan kaybı inanılmaz rakamlarda ve her iki tarafta da yükseltmeyi, gerek Müslüman kardeşler ihvan gerekse de ordu, bu işi artıracağız diyorlar. Peki son olarak Arap Baharı'nı gerçekleştiren devrimciler, bu bütün otoriter rejimlere karşı önce mübarek, sonra işte Yüksek Askeri Konsey, o SKAF denen, sonra İslam biraderler, Müslüman biraderler, İhvan'a karşı otoriter bütün rejimlere karşı baş kaldıranlar da kendilerini şimdi nerede buluyorlar diyor. Çok açıklı bir yazı aslında bu. Tamamen kenarda seyrederken olayları, tamamen diskurun dışında, siyasi diskurun ve bütün bu kan revan içindeki durumların dışında bir seyirci olmak durumundalar. Ve dönüşümcü, o dönüştürücü, devrimci momentum 25 Ocak 2001'de patlamış olan çok hafif bir mum, titrek bir mum ışığına döndü diyor. Ve tümüyle söndürülmesi tehlikesi var bu ışığın diyor. Ve bütün Mısır'da son 2,5 yıl içinde en çok söylenen laf şeymiş. Umutsuzluğa kapılmak ihanettir diye bir söz, özlü söz vardı diyor. Bugün ki insanın kendisini bir ihanet, hain hissetmemesi çok zor diye bitirmiş gayet karamsar ama objektif olduğunu düşündüğümüz bir yazı. Bunu 2 günden beri elimizde sizinle paylaşmaya çalışıyorduk dinleyicilerle, nihayet başarabildik. Durum budur yani. Evet, şimdi ara verelim ve bir söyleyeceğimiz bir şey var mıydı? Gezi Parkı ile alakalı haberler kaldı. Onlara da Gezi Parkı zaten özelde birazdan geçeceğiz zaten. Evet, başta da söylediğimiz bir şey vardı. Geçen yıllarda bugün ne oldu bölümünde 1961 senesinde bugün Motown plak şirketi ondan sonraki 30 yılına damgasını vuracak olan olağanüstü bir sadağının, en az 30 yılına damgasını vuracak müthiş bir sadağının, Motown sadası diye adlandırılan müziğin, siyahi müziğin ilk büyük şöhretli parçasını piyasaya çıkartmış, bir numara olan Please Mr. Postman adını taşıyor. Lütfen Bay Postacı, Marvelettes Kızlar grubundan. Şimdi onu çalarak analım, biraz da iç açıcı bir şeye de yer vermiş olalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.